الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا منورہ میں آزاد تھے، ایک کو اوس کہا جاتا تھا، دوسرے کو خزرج کہا جاتا تھا، اور مدینہ منورہ پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا. اس شہر کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا. اب یہ لوگ یہاں رہتے تھے، لیکن اطراف میں یہودی قبائل آباد تھے، وہ ان کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور اپنی جھاگ ان پہ بٹھا کے رکھتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ عن قریب آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور وہ ہم میں سے ہوں گے، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے. یہ دھمکی دیا کرتے ہیں. ادھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور مکہ معظمہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو مدینے سے یہ لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے، وہاں انہیں سن گن ملی کہ بھائی کوئی نبی تشریف لا چکے ہیں. تو ان کے کان کھڑے ہوئے اور ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی تو پیغمبر نہیں ہے جو یہودی ہمیں دھمکایا کرتے تھے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہودیوں تک بات پہنچنے سے پہلے ہم ہی پیغمبر کو مان لیں، تاکہ وہ جھگڑا ہی نہ رہے پیغمبر سے، تو مقابلے پہ کہاں آئیں گے. یہ بات ان میں چلنے شروع ہوئی. ادھر مکے کے جو مشرکین تھے ان کا رویہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہی معاندانہ تھا. جب تک آپ کے چچا جو قریش کے سب سے بڑے سردار تھے جناب ابو طالب وہ باحیات رہے تو زیادہ کچھ کر نہیں پائے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اب اور شیر ہو گئے. www.attabliq.com جو اطراف سے لوگ آتے تھے ان کے خیموں میں جا جا کر کے خفیہ طور پر تبلیغ کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہمیں اپنے علاقے میں پناہ دے گا میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. یہ بھی فرماتے. مگر صورت حال یہ تھی کہ جو حضور کو پناہ دے اپنے ہاں گویا وہ مکے کے لوگوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ مکے کے لوگ سب سے اپنی بھونس جما کے رکھتے تھے. بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیشکش فرماتے رہے. تو انصار مدینہ میں سے کچھ سردار جن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش تھا، ان حضرات نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں یہ پیشکش قبول کرنی چاہیے. پہلے چند لوگ آئے 6-7, پھر اور کچھ لوگ آئے, آخر میں ایک جماعت 75-80 لوگوں کی آئی. اور جو لوگ پہلے آ چکے تھے ان کو آپ نے آمادہ کیا کہ ہمارے صحابہ ہجرت کر کے جائیں گے, آپ ان کا خیال رکھیں اور اندر اندر بات چلائیں. تو مدینہ منورہ میں بات چل پڑی تھی اور بہت سے لوگ اسلام بھی لے آئے تھے, کچھ قرآن پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا. تو اب یہ جماعت آئی اور انہوں نے منا کے اندر اندھیری رات میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور یہ سوال رکھا کہ آپ جو ہم سے چاہ رہے ہیں اس کی تفصیل آپ بتلائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 3 باتیں چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا, السمع والطاعۃ. کیوں چلا کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے تنگی کی حالت ہو یا خوشحالی کی حالت ہو, جب دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو مال خرچ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہمارے پاس تو ہے نہیں, دینا ہی پڑے گا. النفقۃ فی العسر والیسر. اور تیسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اچھی باتوں کو پھیلانا ہے, بری باتوں پر روک لگانی ہے. اور یہ کہ ہماری جان مال آبرو سب کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو ان سب حضرات نے بیک آواز کہا کہ ہم اپنی جان, اپنی ماں, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو سب آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. آپ تشریف لائیں, صحابہ تشریف لائیں, ہم سب کا استقبال کریں اور جو کچھ ہم سے بن پڑے گا اسے پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج کے ماحول میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس ماحول میں انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا ہے, کیونکہ اس پیشکش کے قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے عرب سے اعلان جنگ ہے کہ جن کو تم ختم کرنے کے در پہ ہو ہم انہیں ایک مرکز دیے دے رہے ہیں, ہم ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں. مگر ان حضرات نے اللہ کی توفیق سے جو مثال پیش کی ہے قربانی کی, اور جو مثال پیش کی ہے دین کی نصرت کی, دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا انصار, یعنی مددگار, یہ دین کے مددگار. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا کپڑا وہ بدن سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ باہر کا کپڑا جو ہوتا تو ہے بدن پر لیکن اصل بدن سے دور ہوتا ہے. یعنی اپنائیت کی آپ نے مثال فرمایا کہ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اپنے کو قبیلہ انصار میں شامل کرنا پسند کرتا. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. ان انصار نے ایسے نمونے پیش کیے ہیں مہاجرین کے ساتھ اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جب کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کچھ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں دو سالوں گزر جانے کے باوجود دوسرا معاشرہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان کو پردیسی سمجھا جاتا ہے, باہری سمجھا جاتا ہے, ان کو مہاجری نام دیا جاتا ہے. سن 47 میں کتنے لوگ یہاں سے پاکستان کے علاقے میں چلے گئے مگر آج تک وہ مہاجری ہیں. حالانکہ دونوں اسلام کے نام لینے والے ہیں مگر تفریق ہے. لیکن انصار مدینہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے بعد ایک مہاجر ایک انصاری, ایک مہاجر ایک انصاری, ان کا جوڑا بنا دیا, بھائی بھائی بنا دیا, مواخات قائم کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی ایک انصاری شخص سے حضور نے بھائی بندی کا رشتہ قائم کر دیا. وہ عجیب آدمی تھے, مال و دولت والے, باغات والے, اور ان کی دو بیویاں تھیں. جب حضور نے مواخات قائم کی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے یہ میری جائیداد ہے, یہ زمین ہے, یہ باغ ہے, آدھا تمہارا آدھا ہمارا, اور میری دو بیویاں ہیں, جو تمہیں پسند ہو اسے طلاق دے دو, عزت گزار کے تم اس سے شادی کرو. اتنی بڑی قربانی کی بات جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. مگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تمہاری بیویاں بھی تمہیں مبارک, تمہاری جائیداد بھی تمہیں مبارک, مجھے تو بازار کا پتہ بتا دو بازار کدھر ہے. تاجر آدمی تھے, تھوڑے دنوں میں اتنا مال کما لیا کہ شادی بھی کر لی اور بیوی کو مہر جو دیا تو ایک گٹلی سونے کا مہر دیا, ایک گٹلی سونے کے برابر. حضور کو پتا چلا, فرمایا بھائی ولیمہ تو کرو, بکری کا ولیمہ کرو, اولیم ولو بشاد. ایسے بہت سے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کیا. اور اسی واقعے میں بنو نذیر کے جو مہاجرین کو آپ نے زمینیں تقسیم فرمائی تو یہ خوشی خوشی, یہ نہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم نے کل بتلایا تھا کہ یہ ساری جائیداد مہاجرین میں آپ نے بانٹی, صرف دو انصار کو ملی جو زیادہ ضرورت مند تھے, لیکن حضرات انصار کی زبان پر ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ انہیں دیا جا رہا ہے ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو ضرورت مند تھے انہوں نے اپنی ضرورتوں کو دوسرے نمبر پر رکھا اور اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی. پیغمبر علیہ السلام انصار مدینہ کی بڑی قدر فرماتے تھے, امت کو نصیحت فرمائی کہ دنیا میں لوگوں کی تو کثرت ہوگی, خاندان بڑھیں گے, نسلیں بڑھیں گی, مگر انصار مدینہ کی نسلیں زیادہ نہیں بڑھیں گی. حضور نے فرمایا لہذا ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کر دو, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو, دین کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور انصار مدینہ سے فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیحات دیکھو گے, تمہیں پیچھے کیا جائے گا, اوروں کو آگے بڑھایا جائے گا, تو تم کوئی تعرض مت کرنا اور انتظار کرنا اس وقت کا جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی, میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا. انصار مدینہ سے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر اللہ نے بہت مال و دولت غنیمت میں دیا اور عرب کے کچھ بڑے بڑے سردار جو موقع محل دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر دل میں پوری طرح کلمہ راسخ نہیں ہوا تھا, ان کو دین پر قائم کرنے کے لیے آپ نے ان کو بہت بڑی تعداد میں مال و دولت دیا, کسی کو 100 اونٹ دے دیے اور دے دیے. تو کچھ انصار کی زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ لونیاں جب خون دینے کا نمبر آتا ہے تو انصار, اور جب مال بانٹنے کا نمبر ہے تو انہیں دیا جا رہا ہے. حضور تک بات پہنچی, ایسا تبصرہ ہو رہا ہے, تو آپ نے سارے انصار کے لوگوں کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا اور پوچھا کہ بھئی ایسی ایسی بات میں نے سنی ہے. کہا گیا کہ جی کچھ نوجوانوں نے کہہ دی ہے, ورنہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا والے تو اپنے ساتھ اونٹ گائے بکری لے کر کے جائیں, سونا چاندی لے کر کے جائیں اور مال و دولت لے کر کے جائیں, اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ سارے انصار مدینہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہنے لگے بے شک حضور سے زیادہ بڑی دولت اور کچھ نہیں. انصار مدینہ کو جو یہ مقام ملا ہے یہ اسی وجہ سے تو ملا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاں جگہ دی, ورنہ آج کون انہیں جان سکتا تھا. حضور کی وجہ سے ان کی عزت ہے, انہوں نے جو قربانی پیش کی اور حضور کا اکرام کیا, استقبال کیا, حفاظت کی, نصرت کی, اسی کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ قرآن پاک ان کی تعریف کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر فرما رہے ہیں اور امت کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ آئیڈیل قسم کے لوگ ہیں, ان کے طریقے کو اپناؤ, ان کے راستے کو اختیار کرو, تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم, اور وہ لوگ جو جگہ پکڑے ہوئے ہیں اس گھر میں, یعنی مدینہ میں, یعنی پہلے سے یہاں مقیم اور ایمان میں, یعنی ان کے دل کے اندر ایمان بھی ہے, ان سے پہلے یعنی مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی یہاں ایمان اور یہاں کی اقامت کی سعادت سے بہرہور ہیں, اس سے مراد انصار مدینہ. یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں, اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجروں کو دی جائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذاتوں پر اگرچہ خود ان پر فاقے کی نوبت ہو اس کے باوجود. چنانچہ ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی مہمان آیا, گھر والوں کے پاس کچھ نہیں, صرف اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے, مگر ان حضرات نے مہمان کی خاطر بچوں کو بہلا کے سلا دیا, چراغ کو بجھا دیا, خود بھوکے رہے مہمان کا پیٹ بھر کر کے سعادت کا مقام حاصل کیا. اور یہ تعریف کے کلمات اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے نازل فرمائے. پھر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جسے بچا لیا جائے اپنے جی کے لالچ سے تو یہی لوگ ہیں مراد پانے والے ہیں, جس کے دل میں لالچ نکل جائے, خود غرضی نکل جائے, مفاد پرستی نکل جائے, خیر خواہی بھر جائے, نصیحت کے جذبات بھر جائیں, قربانی کے جذبات بھر جائیں, تو یقیناً ایسے لوگ کامیاب بامراد ہیں. جس جماعت میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو وہ جماعت کامیاب, جس تحریک میں ایسے لوگ شامل ہوں وہ تحریک کامیاب, اور جہاں لالچی لوگ جمع ہو جائیں, مفاد پرست خود غرض قسم کے لوگ, اس کو ناکامی دنیا میں بھی مقدر ہے, آخرت میں بھی بربادی. اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس نفوس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. Thank you.